cahaya cinta baharu jadi palito dalam kalam manggapai aso bauri cinta lamu lah batamu duo hati de ulah batamu mato tak sirek rasa denganlah jatuh cinta oh, oh. Kami jatuh cinta tak sirik rasa.